թվով 37 ընտանիքի համար հատկացվել են անհրաժեշտ միջոցներ փոխհատուցման տարբերակով և վերանորոգման տարբերակով կազմակերպությունների կողմից։ Հիմնականում այս ծրագրերը մենք նախընտրում ենք տրամադրել փոխհատուցում զոհված ազատամարտիկի ընտանիքներին, որպեսզի իրենք իրենց ցանկությամբ ընտրեն շինանյութերը, որպեսզի խնդիրներ չառաջանան նոր կազմակերպությունների հետ։ Զգալի բազմաբնական շենքերի տանիքները վնասվել։ Մենք հրատապ արձագանքել ենք և հենց նույն օրը մեր աշխատանքային խմբերը ստեղծված նախարարությունում և Ստեփանագերդի քաղաքապետարանում սկսել են ուսումնասիրությունները, պարզել ինչպիսի շենքեր են, ինչպիսի վնասվածության աստիճան է և հրատապ անցել աշխատանքի։ Ստեղծվել է օպերատիվ շտաբ նախագահի հրամանագրով, որը ղեկավարել է պետնախարարը, և այդ շտաբի շրջանակներում հրատապ իրականացվել են աշխատանքներ։ Եվ հիմա կարող ենք արդեն արձանագրել, որ Ստեփանագերդ քաղաքում արդեն իսկ ավարտվել կամ ավարտման փուլում է արդեն թվով 18 բազմաբնական շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները։ Իսկ Ստեփանագերդի քաղաքապետարանի կողմից մասնակի վերանորոգվել է արդեն, եթե չեմ սխալվում, 95 մոտ բազմաբնական շենքերի տանիքներ։ Ունաս է հասցվել նաև ճանապարհներին, խճապատ ճանապարհներին, մասնավորապես վերևի հատվածներում, ռելիեֆային, բարձրելիեֆային հատվածներում գտնվող բնակելիտների այդ փողոցներին և ճանապարհաշինարարական կազմակերպությունների կողմից ևս իրականացվել են խճապատման աշխատանքներ, և այսօրվա դրությամբ դրանք շարունակվում են Ստեփանագերդ քաղաքում։ Եվ հիմա մենք յուրաքանչյուր տարի կապիտալ ներդրումների ծրագրով Ստեփանագերդ քաղաքում նախատեսելու ենք անհրաժեշտ գումարներ, և քաղաքապետարանի կողմից ներկայացվել է արդեն ցանկ առաջնահերթության կարգով բազմաբնական շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգման համար։ Մենք մեր պարտավորությունները մեր հնարավորությունների սահմաններում իրականացնելու ենք, և երևի առաջիկա 4-5 տարվա ընթացքում ամենաուշը քաղաքում արդեն բազմաբնական շենք առանց կապիտալ վերանորոգման տանիքի չի լինելու։ Ծրագրի առաջի փուլի նախագծային աշխատանքներ ավարտվել են, իրականացել ենք ձախ թևի մասնաշենքի քանդման, ապամոնտաժման, մաքրման տարածքի աշխատանքները, և արդեն սկսվում է այդ տարածքային մասնաշենքի ավելի հարմարավետ, ավելի մեծ, ավելի ժամանակակից այդ պահանջներին համապատասխան աշխատանքները, և արդյունքում 2020 թվականին այդպես է պայմանավորվածությունը, մենք ունենալու ենք շատ ժամանակակից, ասեմ, որ վերցել ենք ամերիկյան համալսարանի փորձը, կրթության նախարարի, համալսարանի ռեկտորի, ես անձամբ եղել ենք ամերիկյան համալսարանում Երևանի և շրջել ենք ծանոթացել այնտեղ տիրող իրավիճակին, ասեմ, որ արմատապես տարբերվում է մեր մոտ իրականացվող այդ գործընթացի ուսման։ Եվ իրականացնում ենք այդ աշխատանքները և փորձենք համապատասխանացնել արդեն արդի ժամանակի պահանջների ուսման այդ պայմանները։ Հանրապետական հիվանդանոցում ավարտել ենք մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի համար հատկացված սենյակի կապիտալ վերակառուցման, և արդենից տեղադրված է այդ սարքը, ժամանակակից սարք, որը հնարավորություն կտա մեր բնակիչներին անհրաժեշտության դեպքում չմեկնել Երևան քաղաք և այնտեղ օգտվել այդպիսի ծառայությունից։ Ինքը հենց տարածքը, ցարքի տեղադրված այդ սենյակը, դրան օժանդակ սենյակները հնարավորություն են տալու նորմալ ծառայություն մատուցել։ Եվ մենք շարունակում ենք հանրապետական ծննդատան կառուցման աշխատանքները, գիտեք որ սա իրականացվել է ժամանակին հովանավորների միջոցով, սակայն նրանք կառնացել են իրենց աշխատանքները և մենք մեր պետական բյուջեի միջոցներով, շատ ծուղ միջոցներով փորձում ենք շարունակել այդ աշխատանքները։ Ստեփանակերտ քաղաքում փողոցների բարեկարգման ուղղությամբ յուրաքանչյուր տարի զգալի գումարներ են ներդրում։ Այս տարի ևս ահռելի աշխատանքներ կատարվել։ Մասնավորապես մեկ ավարտել ենք Սասունցի Դավիթի 54, 56, 52 այդ բազմաբնակարան շենքերի բակերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները եւ արդեն իսկ հաստատապատվել է ջրահեռացման համակարգի կառուցվել եւ արդեն շահագործման հանձնվել։ Վաղարշյան փողոցում ենք աշխատանքներ իրականացում Աչակողմյան և Ձախակողմյան հատվածներում, որը շարունակական է լինելու նաև 2019 թվականին, և արդեն իսկ նոր Արմենավա թաղամասում կարելի ասել, որ արդեն իսկ ավարտվել են աշխատանքները, և հաջորդ տարի մենք փորձելու ենք իրականացնել 5-րդ դպրոցին հետևի այդ հարակից փողոցների բարեկարգման աշխատանքները, որը ևս շատ անմխիթար վիճակում է գտնվում։ Ներկա դրությամբ 10-րդ դպրոցի հարակից Հեքիմյան 3 5-1 շենքերի բակերն է բարեկարգվում, որից հետո շարունակվել է Գարեգին Նժդեհի փողոցում աշխատանքները, Գարեգին Նժդեհի և Ամիրյան։ Վերջին ժամանակներս Ստեփանակերտ քաղաքում դիմումներ ենք ստացել բնակիչներից, կոլեկտիվ դիմումներ, բազմաթիվ դիմումներ Մարիտա Շահինյան և դրա հարակից փողոցները վերջին տարիներին շատ մեծ բողոքի առիթ են տվել և իրոք որտեղին են բողոքում, և հաջորդ տարի մենք կփորձենք ավելի լայնածավալ աշխատանքներ սկսել, մասնավորապես Մարիտա Շահինյան փողոցում, նրան հարակից այդ փողոցներում, Շինարարների փողոցում, Սպանդարյան փողոցում։ Այդ բոլոր բարձրացված հարցերին մենք կոնկրետ արձագանքել ենք, մի շարք նախագծային աշխատանքներ են սկսված, սա բավականին մեծ ֆինանսական միջոցների հետ է կապված, և մենք փորձելու ենք յուրաքանչյուր տարի նոր փողոցներ ընդգրկել այս ծրագրի մեջ։ Մենք անպայման նշատես փողոցներում սկսելու ենք աշխատանքները։ Մենք նաև նոր սկսել ենք նախագծային աշխատանքները Սարեմանջի հատվածի այդ թաղամասի բարեկարգման ուղղությամբ։ Ուզում եմ բողոքի նշել, որ մեր բնակիչները լինեն համբերատար, որովհետև մի օրում հնարավոր չէ ամբողջ Ստեփանակերտ ասֆալտապատել։ Այն փողոցներում, որտեղ ասֆալտապատման աշխատանքներ չենք սկսելու, այդտեղ մշտապես իրականացվելու է խաչապատման աշխատանքներ երթևեկությունը անցանելի պահելու համար։ Կոնկրետ Զարամասային փողոցներում, Աչափնյակ թաղամասում, Արիշ թաղամասում, իսկ ասֆալտապատման աշխատանքները մենք մեր հնարավորությունների չափ պետք է իրականացնենք, որովհետև մենք չենք կարող ամբողջ մեր կապիտալ ներդրումների ծավալը ուղղել միայն Ստեփանակերտ քաղաքի փողոցների բարեկարգման։ Մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենք նաև շրջաններում, գյուղական համայնքներում։ Մյուս կողմից էլ արդեն մեծ բողոքի ալիք է բարձանում այդ համայնքներում, որովհետև պարզ երևում է, ինչքան է ուղղվում Ստեփանակերտ քաղաքի։ Հասկանալի է, բնակչության 1/3-ը ապրում է Ստեփանակերտում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է միայն Ստեփանակերտին ուշադրություն դարձնել։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ասֆալտապատումը միայն ասֆալտի փռումը չի, պետք է նախապատրաստվի։ Ասֆալտը ինքը ամենավերջին գործողությունն է եւ ամենակարճ ժամանակում իրականացվում, իսկ միջև այդ դրա կոմունիկացիոն համակարգը պետք է վերանայվի, մայթերի եզրաքարերը տեղադրվի, կամ բնակելի շենքեր, բազմաբնակարան, որոնց անմիջապես բադի ասֆալտապատման հետ է կապված, այսինքն դրանք մեծ գումարների հետ չեն կապված։ Կոնկրետ ինձ է դիմել Իսակով 5-7 շենքի բնակիչները, մեր շենքի բակի ասֆալտապատման մասին է խոսքը։ Իսկ օրինակ Մարիտա Շահինյանը, Մելիք Փաշայը լուրջ աշխատանքներ են հաշվի առնելով նաև իրենց ռելիֆային վիճակը, հենապատերի այնտեղ մտնում, էլեկտրական լուսավորության խնդիրն է մտնում, գազատանների վերանորոգման խնդիր, հեղատար կոյուղու խնդիր, դրանք ավելի բարդ ծավալուն աշխատանքներ են պահանջում։ Հաջորդ տարի մենք նախատեսել ենք փողոցի կենցաղային կոյուղու կառուցման աշխատանքները լրիվությամբ, խոսքը եւ աջ հատվածի եւ ձախ հատվածի միջև 10-րդ դպրոցի ճանապարհը, եւ մենք անելու ենք։ որից հետո արդեն բարեկարգման աշխատանքներ են։ Այս տարի նախագիծը ավարտելու ենք, արդեն ավարտել ենք ավելի ճիշտ, հաջորդ տարվանից արդեն սկսելու ենք աշխատանքներ։ Thank you.